Тобою полі три криниченьки. Любив козак три дівчиноньки. Чорнявую та білявую, третю руду та багатую. Що чорняву від душі люблю, до білявої залицяюся, а з рудою та багатою, мабуть, піду обвінчаюся. Чи всі тії твої садки цвітуть, що весною розвиваються? Чи всі ж тії та й вінчаються, що любляться та кохаються? Половина тих садків цвіте, половина осипається. Одна пара та й вінчається, а другая розлучається. Чи я тобі та й не казала, як стояли під вербицею? Не їдь, та й Крим посіль, бо застанеш молодицею. Любив я тебе дівчиною, любитиму молодицею, і ще буду хоч 7 літ ждати, поки станеш удовицею. І ще 7 літ ждати, поки станеш удовицею.